Բարև սիրելի երեխաներ ու մեծեր, եթերում լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիո հանդեսն է, ձենասրահում Հեղնարն ու Դավիթը։ Մենք ողջունում ենք և մեր հասակակիցներին, և բոլոր այն մեծերին, ովքեր օգնում են նրանց առօրյան հագեցած և հետաքրքիր դարձնել։ Առաջարկում ենք հարմար տեղավորվել ռադիոընթունիչների մոտ, մենք սկսում ենք։ Գրեթե մեկ ամիս է իր իրավունքների մեջ է տարվա ամենագունառատ ու պոետիկ եղանակը, Աշունը։ Տերյանի խոսքերով ասած, աշնան մշուշում, շշուկ ու շրշյուն։ Տարվա բոլոր եղանակներն էլ յուրահատուկ հմայք ունեն, իսկ Աշունը աչք է շոյում իր գույների բազմազանությամբ, անպաման երկնքին հրաժեշտ տվող չվող թռչուններով, ծառից ընկնող տերևի տխրությամբ։ Ինչպես նաև տաք թեյով, գրքերով ու մայրիկի պատրաստած խմորեղենի անուրջ բույրով։ Աշնանը նաև նշում ենք մեր սիրելի քաղաքի օրը, ուր էլ գնանք, ինչ մեծ ու շքեղ քաղաքներ էլ տեսնենք, Ստեփանակերտը ամենագողտրիկ, մաքուր ու կանաչ քաղաքն է մեզ համար։ Սեպտեմբերի 23-ին, ի թիվս այլ միջոցառումների, քաղաքի օրվա արդիվ տոնական համերգով հանդես եկան նաև մայրաքաղաքի Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցի սաները։ Իրենց երգ ու նվագով նրանք հանդիսատեսներին հաճելի պահեր պարգևեցին։ Տարեկիցները հանդիսատեսների դատին ներկայացրին երկարատև ու անտրտունջ աշխատանքի արդյունքում սովորածը։ Երաժշտությամբ զբաղվելն այնքան էլ հեշտ գործ չէ։ Լուսապտույտն է եթերում։ Թող լուսի պտույտը մեզանից փոխանցվի մեր ընկնդիրներին, նրանցից ուրիշներին և այդպես շարունակ, թող անկախ եղանակից ուրախությունն ու ջերմությունն ընկերակցեն ձեզ։ Հեղնար, եթե դեմ չես, բացենք մեր հյուրասրահի դռները։ Մեր ընկնդիրներին այնտեղ շատ հետաքրքիր հանդիպում է սպասվում։ Իհարկե դեմ չեմ, Դավիթ, ես նույնիսկ գիտեմ, թե ով է մեր հյուրը։ Եվա Դանիելյանը սովորում է մայրաքաղաքի Ավետիք Իսահակյանի անվան համար 10 հիմնական դպրոցում։ Փոխադրվել է 5-րդ դասարան, գերազանցիկ է, սիրում է նկարել ու կարանել։ Կրտսեր քույրիկների համար էլ օրինակ է ծառայում։ Չբացահայտելով բոլոր գաղտնիքները, առաջարկում ենք լսել Եվայի հետ մեր զրույցը։ Ես Եվա, ուրախ ենք ծանոթության համար, շնորհակալություն, որ եկել ես մեզ հյուր, Լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիոհանդեսը, ուրախ է հյուրընկալել քեզ, ուսումնական տարին սկսվել է, և ինչպես ես սկսել այն արձակուրդներից հետո, ինչպես ես նորից սկսել։ Ես ուրախացել եմ, որ սեպտեմբերի 1-ին գնացել եմ դպրոց, և սկսել եմ ավելի ու ավելի լավ սովորել, և բարձր գնահատականն է ստանալ։ Նոր առարկաներ ավելացել են, Եվա։ Այո, ֆրանսերեն, բնագիտություն, հայրենագիտություն, իսկ մնացած առարկաները կային։ Նոր լեզու եք սկսել ուսումնասիրել, հետաքրքիր է։ Այո։ Իհարկե շատ լավ է, երբ մարդ մի քանի լեզվի է տիրապետում, չէ՞։ Ֆրանսերենը հետաքրքիր գեղեցիկ լեզու է։ Այո։ Եվ ինչպես է քեզ հաջողվում բարձր գնահատականներով սովորել, եւ արդյոք մայրիկը վերահսկում է դրա համար, ես դու աշխատում բարձր գնահատականներ ստանալ, թե դու ինքդ ձգտում ես։ Ես որ տանը վարժ սովորում եմ դասերը, գալիս եմ եւ դպրոցում իմ դասն արտասանում եմ, կարդում բանաստեղծություններ ես ներկայացնում, նրանք բարձր գնահատականներ են նշանակում։ Իսկ ինքնուրույն ես սովորում։ Այո։ Մայրիկը չի օգնում։ Ոչ։ Եվա, ինչ առարկաներ կան, որ շատ ես սիրում։ Ես բոլոր առարկաները սիրում եմ, բայց ավելի շատ սիրում եմ օտար լեզուները։ Մենք ասում ենք երեք օտար լեզուներ՝ ռուսերեն, ֆրանսերեն եւ անգլերեն։ Ես այդ երեք առարկաները շատ եմ սիրում եւ ձգտում եմ, որ ավելի լավ սովորեմ։ Փաստորեն լեզուների հանդեպ հակում ունես։ Այո։ Իսկ մասնագիտություն ընտրել ես, Եվա։ Այո, ես բժիշկ եմ դառնալու։ Իսկ կոնկրետ ինչ ուղղվածության բժիշկ։ Իրավույժ։ Բավականին բարդ մասնագիտություն ես ընտրել, եւ պետք է իհարկե լավ սովորել, համապատասխան առարկաները նաեւ, եւ իրավունք ունես վատ բժիշկ լինելու պարզապես։ Այո։ Այդ պատասխանատվությունը դու ընդունում ես։ Այո։ Իսկ ինչու ես ընտրել հենց այդ մասնագիտությունը։ Որովհետեւ ինձ դուր են գալիս բժիշկների գործերը, որ փրկում են մարդկանց կյանքը երկարացնում մեն մարդկանց։ Բժշկի աշխատանքը քեզ դուր է գալիս։ Այո։ Նաև շատ դժվար է, շատ պատասխանատու է իհարկե, հատկապես վիրաբույժների աշխատանքը, որը դու ընտրել ես, ամենադժվարն է, ես կասեի, բայց դու պատրաստ ես գնալ դեպի քո մասնագիտություն։ Այո։ Եվ բնականաբար դպրոցում բացի դասովորելուց ձեռք ես բերել նաև ընկերներ։ Այո։ Ինչն է կարևոր ընկերների մեջ քեզ համար։ Ինձ համար կարևոր ընկերասիրությունը, ընկերների համերաշխությունը, որ իրար օգնեն, դժվար պահին իրար կողքի լինեն։ Դու ունես այդպիսի ընկերներ։ Այո, հատկապես աղջիկները։ Եվա, հետաքրքիր է, տանը ինչով ես սիրում զբաղվել։ Ես սիրում եմ տանը մայրիկին օգնել, փոքր քույրիկի հետ խաղալ, կրտսեր քույրիկներին օրինակ ծառայել, գիրք կարդալ։ Դու տան ավակ երեխան ես։ Այո։ Ունես երկու կրտսեր քույրիկ։ Այո։ Եվ բնականաբար պետք է օրինակ ծառայես նրանց։ Միջնեկ քույրիկդ արդեն ինքնել է դպրոցական։ Այո։ Օգնում ես նրան դասապատրաստման ժամանակ։ Այո, հաճախ օգնում եմ, բայց նա ինքնուրույն է սովորում դասերը։ Քեզ նման ինքնուրույն աղջիկ է մտածում։ Այո, ասեմ, որ ավելի փոքր քույրիկն էլ է առանց մայրիկի դասեր սովորելու։ Դեռ փոքր է, բայց նման օրինակներ տեսնելով երևի ինքն էլ ինքնուրույն լինի։ Այո։ Եվ բացի դա սովորելուց իհարկե կարևոր է նաև գեղարվեստական գրականություն ընթերցել, որպեսզի բառապաշարը շատ լինի եւ ընդհանրապես զարգացած լինի մարդ։ Դու ինչ գրքեր ես հասցնում եւ սիրում կարդալ։ Իմ տատիկը տալիս է Հովհաննես Թումանյանի գիրքը եւ ես կարդում եմ այդ Միջնեկ քույրիկի համար։ Ես կարդացել եմ Ռաֆի գրքերից։ Կա կերպար հետաքրքիր, ասենք թեկուս հեքիաթներից, որ սիրվել է քեզ։ Հովհաննես Թումանյանի Սիտլիկ որսկանից ինձ դուր է գալիս Սուտասանը։ Անընդհատ սուտ է ասում, որ իմանան, թե ինքը ավելի լավ որսորդ է։ Դա պարզապես վարճանք պատճառող կերպար է, դրա համար ես իրեն սիրում, հա։ Եվ իսկ եթե ազատ ժամանակ ես ունենում, եթե ունենում ես իհարկե, քանի որ այս տարի արդեն ավելի պատասխանատու տարի է եւ դասերը շատ են, ինչ ես սիրում անել, ինչ խաղեր եք խաղում, վաղ դուրս ես եկել արձակուրդների ժամանակ։ Այո, դուրս եմ եկել եւ խաղացել եմ իմ ընկերուհիների հետ։ Նաեւ մենք բահմտոցի ենք խաղացել, անունգորոցի, շատ հետաքրքիր խաղեր ենք խաղացել։ Եվ ես գիտեմ, որ դու գյուղ տատիկի մոտ ես գնում նաեւ արձակուրդների ժամանակ։ Գյուղական կյանքից մի քիչ կպատմես։ Ես սիրում եմ, երբ առավոտները արևը ծագում է, վեր եմ կենում, նախաճաշում եմ, դուրս եմ գալիս բակ, խաղում եմ, գնում եմ, խնձոր եմ քաղում եւ ուտում, իմ տատիկի օգնում եմ, շատ հետաքրքիր եմ գյուղում։ Ասացիր, արևը ծագում է եւ վեր եմ կենում, գյուղում շուտ ես զարթնում։ Այո, հաճախ արթնանում է ժամը 8-ին եւ վեր եմ կենում, տատիկին օգնում էի, նախաճաշը պատրաստի։ Իսկ կուզեիր ապրել գյուղում։ Այո, շատ կուզեի։ Կարո՞ղ ես միշտ ապրել գյուղում։ Հաճույքով կապրեիր։ Այո, հաճույքով կապրեի, բայց քաղաքն ավելի լավ է, քան գյուղը։ Ավելի հեշտ է քաղաքում, չէ՞։ Այո։ Երբ տեսնում եմ, որ տատիկը շատ է չարչարվում, մի քիչ դժվար եմ պատկերացնում ինձ այդ կյանքում։ Բայց համենայնդեպս դու երբ մեծանաս, պատմելու շատ բան կունենաս, որովհետև հետաքրքիր օրեր ես անցկացրել գյուղում։ Այո։ Եվա, դու մեր նախնական զրույցում ասացիր, որ խմբակներ ես հաճախել նաև, բայց քանի որ հիմա դասերը շատ են, չես հասցնում, բայց ամեն դեպքում խմբակ հաճախելու փորձ ունես։ Պատմիր մի քիչ խմբակների մասին, ինչ խմբակներ իր հաճախում, ինչ է սովորել եւ ընդհանրապես խմբակ հաճախելը ինչ է տալիս։ Խմբակ հաճախելը տալիս է ավելի շատ գիտություն, օրինակ նկարելու մասին։ Ես հաճախել եմ կարուձև եւ նկարչություն, կարուձևում ես սովորել եմ գոգնոց կարել, մեքենակար, բլանդ։ Ես նկարչությունում սովորել եմ, որ նկարը դեռ չեմ վերջացնում, նկարում կարող ես ավելի հետաքրքիր բաներ ավելացնել։ Մի խոսքով ես խմբակը շատ եմ սիրում։ Ընդհանրապես ինչ ես սիրում նկարել։ Ես սիրում եմ օրինակ իմ հայրենիքը նկարել, նկարել իմ ընտանիքը, քաղաքը նկարել, դրոշ, որ ծածանվում է մեր երկրում, քաղաքում։ Իսկ գույներով ես սիրում աշխատել, թե մատիտով։ Հասարակ մատիտով ես էսքիզ եմ կատարում եւ գունավոր մատիտներով գունավորում էսքիզը։ Իսկ ինչ գույներ ես նախընտրում, եթե գունավոր նկար է։ Ես սիրում եմ վառ գույներ, տաք, հաճախ սիրում եմ սառը գույներ։ Ես նկարել եի մի քանի նկարներ, որոնք սառը գույներ ունեին, օրինակ ձմեռը։ Աշունն վառ գույներով, տաք գույներով է։ Հիմա աշուն է եւ կարծես թե նկարելու լավ ժամանակահատված է, չէ՞։ Տանը նկարում ես։ Այո, տանը նկարում եմ ես, երբ ազատ ժամանակ եմ։ Հաճախ նաև երբ ազատ ժամանակ եմ ունենում, նաև կարուձևով եմ զբաղվում։ Մի խոսքով, չես մոռանում։ Այո, չեմ մոռանում։ Ձգտում ես չմոռանալ խմբակում սովորածը։ Իսկ խմբակ հաճախելը օրվա ռեժիմի առումով, կազմակերպվածության առումով օգնում է։ Այո։ Եվա, մի փոքր գաղտնիք էլ բացահայտեցի, դու նաև բանաստեղծություններ ես գրում։ Այո։ Եվ մենք կլսենք այսօր քո բանաստեղծություններից մեկը, նախ ներկայացրու ինչի մասին է եւ արտասանի։ Իմ այսօրվա բանաստեղծությունը, որը հիմա ես կարտասանեմ, հայրենիքի մասին է։ Իմ հայրենիք, ազատ անկախ, իմ լեռների հրաշք երկիր, իմ լուսավոր խորհրդավոր կյանքի աղբյուր, իմ հայրենիք, ուր էլ լինեմ, դու իմ լույսն ես մթության մեջ, ուր էլ լինեմ, դու իմ հույսն ես լռության մեջ, դու միշտ ինձ հետ սրտիս մեջ ես, իմ հայրենիք, դու յուրավոր մեղքերի մեջ, իմ համեղ ու ջինչ հայրենիք, եւ թող մի օր քո օրերում ապագայի էլ չլինի ոչ պատերազմ, ոչ ծշնամի, ու թող որ միշտ այդպես ջահել, այդպես հպարտ ու սիրելի, այդպես կանգուն լինես Արցախ, իմ սիրելի, իմ պաշտելի, դու իմ չքնաղ անպարտելի աշխարհ Արցախ։ Շնորհակալություն Եվա, շատ հետաքրքիր գեղեցիկ բանաստեղծություններ։ Հայրենասիրությունը երևի տան մտնոլորտից է, չէ՞, ծնողները, տատիկները։ Այո։ Մի խոսքով, փոքր ժամանակվանից է ձեր մեջ հայրենասիրություն սերմանվում, այսինքն սիրել հողը, հայրենին, սեփական բակը, հայրենասիրությունը սկսվում է նաև ընտանիքից, բակից, փոքրին օգնելուց, չէ՞։ Այո, ես ծնվեցի այս հայրենիքում եւ շատ սիրեցի այս հայրենիքը։ Դու պետք է սիրես քո հայրենիքը, որովհետև դա քո տունն է, քո հողն է, քո մայրի երկիրն է։ Շնորհակալություն Եվա, քեզ հաջողություններ եւ ստեղծագործական եւ ուսման մեջ, եւ որ բոլոր ցանկություններդ, երազանքներդ իրականություն դառնան, դառնաս լավ մասնագետ եւ շարունակես օրինակ ծառայել ոչ միայն քույրիկներին, այլ շրջապատին։ Եթերային ձեր ուղեկիցը Լուսապոտետ մանկապատանեկան ռադիոհանդեսն է։ երաժշտական ընդմիջումից հետո կվերադառնանք տաղավար։ Օր այսօր շատ ուրախ բացվեց, օր երեք լոկան ձև շաղեց, օր հեքիաթում դարձավ տարին, օր երազե չարվարի, օր կայելի ուրախ սրտով, օր կծահի երկի թևով, կես կարող է այն թախից բերել, և այն սիրով լի օր լինել, իսկ ես մտածում եմ, ինչպես կարող եմ այն փոխել, մայց անհնար է, միթե կարելի է բնության օրենք խախել, իսկ ես մտածում եմ, ինչպես կարող եմ այն փոխել, մայց անհնար է, միթե կարելի է բնության օրենք խախել. Շատ ուրախ բացվեց, օրը երեք լոկան ձև շաղեց, երկնքում կրկին մի շող փայլեց, և ինձ նորից ժպիտ բերեց, հող օրը մեր միշտ լույսով ածվի, երջանիկ պահեր ու վար հուշեր այսօր պարգևի, իսկ ես մտածում եմ, ինչպես կարող եմ այն փոխել, բայց անհնար է, միթե կարելի է բնության օրենք խախել, օր կայելի ուրախ սրտով, օր կսահի երկի թևով, կես կարող այն թախից բերել, և այն սիրով լի օր լինել, իսկ ես մտածում եմ, ինչպես կարող եմ այն փոխել, մեզ անհնար է, միթե կարելի է բնության օրենք խախել, դուք լսում եք լուսապտույտ մանկապատանեկա ռադիոհանդեսը։ Այժմ բացում ենք մեր երրորդ էջը։ Այսօր կխոսենք երեխաների համար 7 վնասակար մթերքների մասին։ Բուլկի թխված տորտ։ Հոս նիհարկ է մայրիկի տատիկի պատրաստած քաղցրեղենի մասին չէ, այլ խանութում վաճառվող թխվածկաբլիթների։ Լաբորատոր հետազոտությունները ցույց են տվել, որ այդ թխվածկաբլիթները պարունակում են մեծ քանակությամբ ճարպեր և շաքարավազ։ Դրանք կարող են առաջացնել ճարպակալում, փոխարինող տարբերակներ, տան պայմաններում պատրաստված թխվածքներ։ Յոգուրտ հավելումներով։ Ծնողները երեխաներին հաճախ են յոգուրտ տալիս, սակայն պետք է հիշել, այն պարունակում է սննդային որոշ հավելումներ, գունանյութեր, կոնսերվատներ, միրգ ու հատապտուղներ յոգուրտի մեջ գրեթե չկան, փոխարինող տարբերակներ, մածուն մուրաբայով կամ թարմ մրգերով ու հատապտուղներով, կեֆիր, մեղր։ Ապխտած միս։ Երշիկ, նրբերշիկ, սրանք նույնպես պարունակում են ճարպեր ու սննդային հավելումներ, որոշ երշիկներ նույնիսկ միս չեն պարունակում։ Առաջին հայացքից անմեղ այս մթերքը կարող է ազդել երեխայի նյարդային համակարգի վրա։ Փոխարինող տարբերակ տանը պատրաստված համբուրգերներ, լանգետներ, ջեռոցուն տապակած հավ կամ հնդկահավ։ Պոպքորն։ Եգիպտացորենը շատ օգտակար է բոլորի համար, այն պարունակում է վիտամին A, C, E։ Պոպքորնը սակայն վնասակար է երեխայի նուրբ օրգանիզմի համար, քանի որ այն պատրաստելու համար անհրաժեշտ է մեծ քանակությամբ բուսական յուղ, աղ, փոխարինող տարբերակ, թարմ եգիպտացորեն։ Չոր նախաճաշ, շոկոլադե սալիկ եգիպտացորենի փաթիլներ երեխային պետք է առաջարկել ամիսը 3 անգամից ոչ ավելի։ Նույնը վերաբերվում է նաև մյուսլիներին, դրա փոխարեն կարելի է թեյ կամ կաթ խմել, փոխարինող տարբերակ թարմ մրգերով շիլա։ Փաթեթավորված հյութ։ Շատերը կարծում են, որ փաթեթավորված բնական հյութերը շատ օգտակար են երեխաների համար, սակայն պետք է նշել, որ այն պարունակում է նույն նյութերն, ինչ գազավորված ըմպելիքը։ Մեկ բաժակ այսպիսի հյութը պարունակում է 6-ից 7 գդալ շաքարավազ։ Այն կարող է վնասել երեխայի ատամները, առաջացնելով կարիես։ Կարող է նաև մեծացնել շաքարախտով հիվանդանալու հավանականությունը։ Փոխարինող տարբերակ՝ թարմ քամացյուտ, կոմպոտ։ Մարմելադ ժելեներ։ Սրանց շարքում է նաև երեխաների սիրելի չուպա չուպսը։ Այս տեսակի քաղցրեղենը պարունակում են մեծ քանակությամբ գունանյութեր, շաքար հավելումներ, որոնք կարող են առաջացնել ալերգիա և ստամոքսի խանգարում։ Փոխարինող տարբերակ՝ տանը պատրաստված թխվածքաբլիթ։ Այսօրվա համար այսքանը, սիրելի մեծեր ու փոքրեր։ Հուսանք, մեզ հետ անցկացրած ժամանակը հետաքրքիր և ուրախ էր։ Օրվա թողարկումը պատրաստել են խմբագիր Անահիտ Միրզոյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Գլուխանյանը։ Ձայնասրահում Հեղնարն ու Դավիթն են։ Կհանդիպենք։